लगता है जो ना हुआ होने को है। ओ ऐसा लगता है अब दिल मेरा खोने को है। वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींद मेरे क्यों उड़ जाती। हो ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है। निगाहों पे छाने लगा कोई अब रोज ख्वाबों में आने लगा। आई रुत जो नई जागे अरमा गई, कोई गजल जैसे गाने लगा। ओ ऐसा लगता जैसे नशा होने को है। ऐसा लगता है होश मेरा खोने को है। वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, लगता है जो ना हुआ होने को है। बादल की परछाइयां ठंडी ठंडी हवा लाई राग मेरा, गूंजी गूंजी सी है जैसे शहनाइयां। लगता है कोई मेरा होने को है। ऐसा लगता है हर फासला खोने को है। वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींद मेरी क्यों उड़ जाती। हो ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है। ऐसा लगता है अब दिल मेरा खोने को है। वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती,